أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ گو قلب کو اس کی رویت کی گئے آرزو جس کا جذبہ گئے عالم میں گئے چار سو قلب کو اس کی رویت کی گئے آرزو جس کا جذبہ عالم میں گئے چار سو بلکہ خود نفس میں گئے وہ سب عرش پر گے مگر عرش پر گے مگر عرش کو جوست جو اللہ گو عرش و فرش و زمانوں جگت اے خدا جس طرف دیکھتا ہو گئے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمانوں جگت اے خدا جس طرف دیکھتا ہو گئے جلوہ تیرا ذرے ذرے اللہ گو تو کسی جا نہیں اور گا کر جا ہے تو تم نظام سے مبرا سسو تو کسی جان کی اور گھر جا ہے تو تم نظام سے مبرا سسو علم و قدرت سے گھر جا علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب کو تیرے جلوے ہے گھر گھر جگائے اپو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو سارے عالم کو گے تیری ہی جوست جو جنو سو ملک کو تیری آرزو سارے عالم کو گے تیری ہی جوست جو جنو سو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری گھر ایک گے سو بسو یاد میں تیری گھر ایک گے سو بسو بلبل بدشی لگاتے گے زیبات گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو تائیران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو تائیران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کے گیتا ہے ہم کوئی کے گیتا ہے وہ کوئی کے گیتا ہے ہم کوئی کے گیتا ہے وہ اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو فرما خطائے میری اے عفو شکو توفیق نیکی کا دے مجھے کو تو عفو فرما خطائے میری اے عفو شکو توفیق نیکی کا دے مجھے کو تو جاری دل کر کے گھر دم رگے ذکر گو جاری اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو بدگو مولا میرے مجھے کو کر دے نیکو رکھتے اعمال دے چاک فرما رکھو بدگو مولا میرے مجھے کو کر دے نیکو رکھتے اعمال دے چاک فرما رکھو تیری رحمت کی امید دے آپو تیری رحمت کی امید دے آپ خواب نوری میں آئے جو نور خدا پائے نور گو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا پائے نور گو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دے چہرا گو پرزیا جگمگا اٹھے دے چہرا گو پرزیا اللہ گو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فرقت کا الم تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں کاش شب تنہائی میں فرقت کا الم تڑپاتا رہے اے کاش شب الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں. اور بیتاب جگر قلب مضطر دے دیجیے سرور چشم میں تر بیتاب جگر قلب مضطر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں غم تیرا رلاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں جب آؤں مدینے روتا ہوا جب آؤں مدینے روتا ہوا ہو سامنے روزہ تیرا اٹھ جائے نقاب رخساکی اٹھ جائے نقاب رخساکی تو جامع دید پلا شب تنہائی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے یہ کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے یہ کیا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، بولو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، بولو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور عفظ جان تو جان پروزے قرار کی غیب، مولا علی نے پاری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اس سب سے جو آلہ خطر کی غیب، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرمی بشر کی غیب، ثابت ہوا کہ جملہ تاجور کی ہے، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو، آتا ہے فقیروں پیار کچھ ایسا، وہ کریم ہے یہ سرور یہ لکھا ہوا ہے در پر، وہ کریم ہے یہ سرور یہ لکھا ہوا ہے در پر، جس لینے وہ دعا وہ امیدوار آئے، آتا ہے فقیروں پیار کچھ ایسا، کہ خود ٹھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ کیوں نہ ملے، کیوں نہ ملے؟ اس کا جواب سیدی اعلی حضرت دیتے ہیں، زائد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے؟ تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسشیاں مال کے وقت؟ دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے؟ ارے کس پہ بنا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے، کس سے کہتا ہے، کس سے کہتا ہے کہ اللہ خبر لیجیے میری، کیوں گے بیٹا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ ارے اس کی بے چینی سے گئے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی کے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے؟ تو یوں ملائی کر ماروز کہ آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے، بتا تو نے کیا کیا کیا ہے؟ سامنا پیغر کا ہے، دفتر اعمال کے پیش در لگا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے؟ آپ سے کرتا گے فریاد کہ یا شاہ کیا گے، اب کوئی دم میں گرفتار بنا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ سن کے عرض میری، سن کے عرض میری، سن کے عرض میری، پاگر گرم جوش میں آئے اور ملائے کو ارشاد ٹھہرنا کیا گئے؟ کس کو تم موری دیا بات کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو ذرا دیکھیں تماشا کیا گئے؟ تو ان کی آواز پہ کر اتر میں بے ساکھ کا شور، اور طرف کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا گئے؟ لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، میرا غمخوار عمر آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا گئے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سرور اور فرمائے ہٹو، اس میں تقاضا کیا گئے؟ بندہ آزاد شدہ گئے ہمارے درکار، کیسا اس میں تمہارا کیا گے؟ چھوڑ کر مجھے کچھ رشتے کا گے آپ مقبول گے گوئے، حکم والا کی ناکامل ہو زمرا کیا گے؟ ڈونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے، دے ڈالیے، دے ڈالیے، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، چارے دل درد رسد کی بھی دوا ہو، اے چارے دل درد رسد کی بھی دوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اجتماع ذکر و نعت، جس میں مناجات بھی پڑھی جاتی ہیں، استغاثے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں ہوتی ہیں، ایمان کی سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں، گناہوں سے نفرت حاصل کرنے کی دعائیں ہوتی ہیں، حاضری مدینہ کی دعائیں ہوتی ہیں، حاضری حرمین طیبین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دعاؤں کا یہ سلسلہ الحمدللہ نہ صرف اجتماعی ذکر و نعت بلکہ مدنی چینل پر بارہا یہ مواقع ہمیں میسر آتے رہتے ہیں، تو بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ ہمیں جب بھی دعا مانگنے کا موقع میسر آئے، جب بھی ہم مدنی چینل پر کوئی سلسلہ دیکھ رہے ہوں اور دعائیں مانگی جا رہی ہوں، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے سروں کو جھکا کر، ہو سکے تو نگاہیں بھی نیچی کر لی جائیں اور محو دعا ہو جائیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت مدنی پنجسورا میں دعا مانگنے سے متعلق کئی مقامات پر مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہنا بھی دعا ہے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا، یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے، کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے، جو محال یعنی ناممکن یا قریب با محال ہو اس کی دعا نہ مانگے۔ لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال آدھی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے، کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ قطع رحم، مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، کی دعا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اس کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ مسلمان کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے، کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بدعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، حدیث شریف میں ہے کہ اس کی دعا ممانعت وارد ہے۔ اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے کہ کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھے مسلمان کے طفیل پا لے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت، فقیروں کے حاجت دوا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، تیرے گات میں ہاتھ میں دیا گئے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا گئے، تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، بابر میں پھنسا گے ہمارا سفینہ، بابر میں پھنسا گے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، پسند کے مشکل تو مشکل نہ پایا، پسند کے مشکل تو مشکل نہ پایا، کاغذ میں جسے بتے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، کھلا دے جو مرجھائی گلی یا دلوں کی، کھلا دے جو مرجھائی گلی یا دلوں کی، چلا کوئی ایسی، چلا کوئی ایسی گواہ تباہی میں بیڑا ہمارا، پسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، سگارا لگا دو، سگارا لگا دو، ذرا المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کونے تیرے، سونے کونے تیرے سیوا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، حبیب اللہ، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، آقا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، ارے جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، بگڑی بن جائیں گی بگڑی بن جائیں گی ساری باتیں، بھیجو ان پر درود کی سو باتیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ، کفل مدینہ انشاء اللہ، کفل مدین انشاء اللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ، شیطان کے خلاف جان، سود کے خلاف جان، ایک ایک چپ چپ چپ ایک چپ چپ ایک چپ چپ، پہلے تولو صلو علی الحبیب، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ اٹھ اٹھ میرے دھوم مچانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے، چمک تو تجھ سے پاتے ہیں سب پانے پانے میرا دل بھی والے پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پرستا نہیں ہاں پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بندوں پر بھی شفاعت کی ساعت اب آئی آبائی شفاعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی سرا چین لے میرے گھبرانے ارے تجھے گھبرانے کی کیا حاجت ہے؟ تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے اے میرے گھبرانے والے، اب تو میرے آقا کی شفاعت ہوگی اور میرے آقا شفاعت کروا کر ہم سب کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اب آئی شفاعت کی ساتھ چارے چارا گے گارا منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب، منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا، تو اچھا رہے گا ان کا چر چارا دے گا، رہے گا ان کا چر چارا دے گا، پڑے ساتھ ہو جائے چل جانے آنے، پڑے ساتھ ہو جائے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمگا دے چمگانے والے، میرا دل بھی چمگا دے چمگانے والے۔ اس پر غور کریں کہ دل چمکانا ہے، دل ہم نے بس چمکانا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نظر کرم سے ہمارا دل چمکا دیں۔ اور ایک اور بھی طریقہ دل چمکانے کا، بتائے بتاؤں، مل کے پڑھیں گے، اس کے بھی دو تین شعر پڑھتے ہیں، یہ دل چمکانے کا شعر ہے۔ کیا ہے؟ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، سے پیارا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں مدینے کے دیوانوں، مدینے کے عاشقوں، مدینے کے پروانوں، اے عاشقان رسول، نعرے کا ایسا جواب دو کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرا لگایا اپنا بیڑا پار، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا دل چمکا اونچے میں اونچا اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا شوکت والا نبی کا جھنڈا ہے ہریالا نبی کا جھنڈا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا بالا سے آلا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا اچھا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں حالات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی گاتے جا سرکار کی آمد مرحبا بار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ہر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا داتا مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ دیوانو اچھا مدینے کے دیوانو بولتا تو لبیک بولتے ہاں اے مدینے کے دیوانو مدینے سے محبت کرنے والو مدینے والے سے محبت کرنے والو اے عاشقان رسول عشق والے نمبر لے گئے کیا تو اللہ تعالی بس ہمارا دل چمکا دے خود کیونکہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اپنے قلب کو چمکانے کے کئی ذریعے ہیں الحمدللہ جیسے ذکر رسول ذکر الہی ذکر رسول اللہ کا ذکر کرنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا نعت خوانیاں اور مدینے کی باتیں تو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بولو راتیں بھی مدینے کی مدینے کی راتیں، ذکر مدینہ، سوز مدینہ، عشق مدینہ، یاد مدینہ، درد مدینہ، بس مدینہ ہی مدینہ ہوتا رہے. سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. یہ جینے یہ باتیں ہیں بس میرے جینے کی باتیں، یہ باتیں ہیں بس میرے جینے کی باتیں. سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، سناؤں تمہیں بس مدینے کی باتیں. کیا بات ہے مدینے کی، مطلب مدینے کی بات باتیں کرتے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، مدینے کا ذکر کرتے تو مزہ آ رہا ہے، مدینے جائیں گے تو کیا حال ہوگا. جس مدینے کے ذکر میں اتنی کشش ہے وہ مدینہ کیسا ہوگا، اور جس کی وجہ سے مدینے کے ذکر میں اتنی کشش آ گئی کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے. تو الحمدللہ اس طرح ذکر مدینہ کریں، ذکر رسول، ذکر صحابہ، ذکر صالحین جن میں ہمارے پیران عظام، مرشد، علماء کرام، علماء اسلام بہت سے داخل ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں اللہ کی رحمتیں برسیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان برستی رحمتوں میں ہمارا دل بھی دھل جائے گا، کیونکہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تم پر بھی برس پڑے. جہاں اللہ کے 40 مومن جمع ہو وہاں نیک اللہ کے بندے جمع ہو، مسلمان جمع ہو، اس میں ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے. تو اس میں نہ جانے کس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں، کس کا مدینہ مدینہ کہنا قبول ہو رہا ہو، کس کا جھومنا قبول ہو رہا ہو، کسی کا رونا قبول ہو رہا ہو، کسی کی آہ قبول ہو جائے. تو پتہ نہیں کون گدری کا لال بیٹھا ہو، ہمیں کیا پتا کون کیا ہے. تو یہ ہے، مطلب ہمیں اپنے قلب کی صفائی کی صورت پیدا کرنی ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، حب جا اور طرح طرح کی آفتیں یہ قلب کو میلا کرتی ہیں، قلب کو گندا کرتی ہیں. اب قلب صاف ہو تو اس پر کسی مطلب کے نور کی شعائیں آئیں، برکت کی، نورانیت کی شعائیں آئیں اور وہ منعکس ہوں اور اس سے ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں، تو قلب کی صفائی بہت ضروری ہے. اسی میں روایتوں میں قلب کا زنگ دور کرنے کی کئی صورتیں لکھی ہیں، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت، اس سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے. اسی طرح موت کی یاد، اس سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے قلب کی صفائی کی سعادت نصیب ہو جائے. تو یہ الحمدللہ اس طرح اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت، اور پھر کیا بات ہے اگر کسی اللہ والے کی نظر ہی پڑ جائے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے کی ایسی نظر ہی پڑ جائے، سیدھی میٹھی نظر ہی پڑ جائے اور بس آگے پیچھے ہو جائے، ساری ترتیب درست ہو جائے، ساری وہ لائن جو ہمارا زگ زیگ جو بنا ہوا ہے نا ہمارا زندگی کا نظام، وہ صراط مستقیم کی صورت اختیار کر جائے. اے کاش. الحمدللہ عزوجل آج دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہم دیکھ ہی رہے ہیں، یہ سیدھی نظر نہیں تو کیا ہے، یہ میٹھی نظر نہیں تو کیا ہے، یہ لطف والی نظر نہیں تو کیا ہے. تو یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کرو، جمعہ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جمنا، یہ محبت تو بھرے کلام سننا، یہ اجتماعی ذکر میں شرکت کرنا، یہ بیانات وغیرہ میں شرکت کرنا، یہ ان شاء اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی صفائی کا ذریعہ بھی بنے گا. پھر توجہ بڑا میرے مرشد پیا, نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا. پھر توجہ بڑا میرے مرشد پیا, نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا. نظر دل پر جمع, نظر دل پر جمع, نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا. نفس حاوی ہوا حال میرا برا, نفس حاوی ہوا حال میرا برا, تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشد پیا. تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشد پیا. نظر دل پر جمع, نظر دل پر جمع, نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا. ایسی اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر ہم عمل کریں. الحمدللہ مدنی ماحول جو ہے نا, یہ ہمیں, یہ ہماری راہیں درست کرے گا اللہ کی رحمت سے, اور ہمیں وہ افعال و اعمال مدنی ماحول میں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گے, جس سے ظاہر و باطن کی صفائی ہوگی. کیونکہ وہ ہے نا, امیل سنت نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے کہ وہ ہے نا, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. وہ ہوں بظاہر نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھے کو نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے برا ہے اللہ, یہ ظاہر اچھا ہے پر باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا. افو رحمت کب شش کا سایہ, نہایت گناہ گار غافل. افو رحمت شش کا سا مولا, نہایت گناہ گار غافل. میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے اللہ, میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سبب خدا کر دے بخشش. آمین آمین آمین. حشر میں مجھے سبب خدا کر دے بخشش. مولا حشر میں مجھے سکر نانا پرسش. نام غفار مولا اللہ نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر اپنے دل سے نہ خالی مجھے گناہگار کی چاہے گناہ گار کی چاہے یا خدا تجھ سے صلوا علی الحبیب. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بے شمار عاشقان رسول, سوئے مدینہ کا سفر اختیار کر رہے ہیں. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے احرام کی چادریں خرید لی ہوں گی. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ, رفیق الحرمین جو حج کی کتاب ہے وہ اس نیت سے پڑھ لی ہوگی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, علم دین تو سیکھ لوں. کوئی مدینے کے سفر کی تیاری کرتا ہوا 30 ستمبر یا 2 اکتوبر کو ہونے والی فیدان مدینہ میں تربیت اجتماع میں شرکت کی تیاری کر رہا ہوگا. ہائے ہائے, کسی نے بیگ خرید لیا ہوگا, کسی کو فون کر کر کے پوچھتے ہوں گے مکے میں کیا لے جاؤں, مدینے میں کیا لے جاؤں. حج کی تیاری کا بھی کیا لطف ہے, کیا مزہ ہے. ایک طرف وہ خوش نصیب ہے, اللہ ان تمام عاشقان رسول کا سفر مدینہ آسان فرمائے, ذوق و شوق عطا فرمائے, راحت و برکت عطا فرمائے, آسانی عطا فرمائے. سب کے لیے دعا ہے. اے مدینے جانے والوں, ہمارے لیے بھی دعا کرو, ہم بھی مدینے جائیں. ہم نے بھی مدینہ نہیں دیکھا, بڑا عرصہ ہو گیا. جی کرتا ہے ہم بھی پھر آ کے مدینہ دیکھے. یا خدا حج پہ بلا, آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. یا خدا حج پہ بولا حج کے مناظر یا نبی آہا پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہا میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکتا روح بھی رنجور ہوگی کس قدر یا نبی کاش اقبال میں پھر بھی تھا مدینہ دیکھوں کاش اقبال میں پھر بھی تھا روزہ سے پاک سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دی جی میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دی جی میں آپ کا جلوہ حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں دوڑ کر قدموں میں آتا گروں میں اس دم حشر میں سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا حجج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قید و فعل ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے, اسباب عطا ہو جائیں, مگر اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا ہوں, تو اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے, اسی کی بارگاہ میں عرض ہے, اس کے پیارے حبیب کا واسطہ ہے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, ہمارے بھی اسباب ہو جائیں, عشق بھری, محبت بھری, پیار بھری, ہماری بھی حاضری ہو جائے. منظر یاد آتے ہیں, یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, او لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. صحیح, یہ مطلب اس جب اس کی ہم یاد ہی کتنی لطف ہے, اس کی یاد میں, اس کے ذکر میں, کبھی زمزم پینا یاد آئے تو کبھی مستجاب کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا, دعائیں مانگنا, یا مستجاب یہ کعبہ مشرفہ کی وہ دیوار ہے, یہ رکن یمانی اور رکن اسود دونوں کے درمیان ہے نا, رکن یمانی اور رکن اسود کے دونوں درمیان کی جو دیوار ہے, یہ وہ مبارک دیوار ہے جہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں, تو دعا کی جائے تو وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. کتنی کسی گھر یہاں رحمتوں کی چھما چھم بارش برستی ہے کعبہ مشرفہ کے اوپر, طواف کا لطف ہے, طواف کا ایک ذوق ہے, طواف کا ایک شوق ہے. مناظر ہی مناظر ہیں, مکے کی گلیوں میں جائیں تو آقا کی یاد آتی ہے, مس فلا کی گلیوں میں جائیں تو صحابہ کرام اور آقا کی یاد آتی ہے. تو کبھی کو بتاتا ہے دار ارقم یہاں ہوا کرتا تھا, آئے ہائے ہائے, تو اس طرف دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت نظر آتی ہے. زیارت ہی زیارت ہے. جی تو چاہتا ہے جائیں, ارے کس کا جی نہ چاہے, جو آتا ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے, پھر ہاں وہ آئے جاتا ہے. وہ نا یادِ وطن کی ستم کیا, دستِ حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں, بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئے جو اب نصیب کو چین کا ہوگا وائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے در کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. آ گئے جو نصیب, پلٹتا ہے مسافر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ. کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پر دیوانگی چھا رہی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. کب تک میں پھروں در در, مرنے بھی دو اب دلبر, دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں, اللہ نے چاہ تو ہم بھی مدینہ دیکھیں گے. گو پاس کچھ رہی ہے, سنو, گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا, گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں, مرشید کے ساتھ ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں, انشاءاللہ عز وجل, انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ عز وجل, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جائیں گے ہم بھی مدینے, سفر اختیار کریں گے, ہم بھی چل ہوں گے انشاءاللہ عز وجل, ہم بھی زندگی کے وہ سہانے دن گزاریں گے. وہ ہے نا وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے, کیا شعر, وہاں سانس مل جائے یہی ہے سے وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم مدینے میں آئی پھر یا کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جا لے جا لے جا اڑا کر ان کے پوچھے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی بار بار طوفان مچا رہا ہے بلا مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں تمنا زیارت نے کیا دل سے پھر مدینے کا ارمان مدینے والے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر سے بلا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے چوٹ تھی تبھی ہائے قسم بھر گئی پوچھو تو آگ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں بلا مجھے شاہ بہروں مدینے میں مدینے آؤں میری آقا بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گر آپ بلا لے تو بڑی بات رہی ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے سے بلا لیجیے سلطان مدینہ بلا مدینے میں آتے ہیں مقدر کے آقا سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بڑی غریب ہے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مجھے بلا دو کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے نہیں تمنا حکومت میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گنبد سمارا ہے یہی تو حسرت رہی گلی میں مجھے اچل بھی وہی میں آئے جہاں پہ آقا ہے پیارا یہی تو ارمان صدا رہا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد ہے بلا لیجیے مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بنا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو موت آسو صدقہ نبھا اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جا جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باد کر رو بے حد کاش کاش آ جائے ایسا کرینا اور کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ جیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ بغا ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ مجھ پہ آقا نگاہِ کرم ہو دور دنیا کا ہر رنج و الم ہو اور عطا اپنا چشم نم ہو دیجئے مجھ کو پرسوز سینا ہے تمنا عطا یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے ہے تمنا ہے تمنا مولا ہے تمنا سگے عطا یا رب ان کے جلووں میں یوں یوں موت آئے ہے تمنا سگے عطا یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا ناشا تھامنے بڑھ کے شاہ مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ مدینے کے دیوانوں اے حج کا سفر کرنے حج کرنے مدینے کا سفر اختیار کرنے کی تڑپ رکھنے والوں اگرچہ ہمارے اسباب نہیں ہیں تو کیا ہوا ہم حج کی باتیں تو سن سکتے ہیں ہم حج کا بیان تو سن سکتے ہیں ہم حج کے مناسک تو سن سکتے ہیں احرام کیسے باندھا جاتا ہے طواف کیسے کیا جاتا ہے مکے میں کیسے حاضری ہوتی ہے کیسے حلق کروایا جاتا ہے کیسے سعی کی جاتی ہے سن تو سکتے ہیں اس کے لیے تو نہ ویزا چاہیے نہ ٹکٹ چاہیے نہ پاسپورٹ چاہیے بس اللہ کی توفیق ہو تو یہ سننے کی سعادت بھی ملے سن تو سکتے ہیں کہ مدینے عاشق کیسے جایا کرتے ہیں کیسے مدینے میں حاضری دیا کرتے ہیں کیسے گنبد خضرا کو دیکھا کرتے ہیں کیسے آقا کے مدینے میں مسجد نبوی شریف میں یہ بیٹھا کرتے ہیں گھوما کرتے ہیں جھوما کرتے ہیں باتیں تو سن سکتے ہیں بیان تو سن سکتے ہیں نا سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے حج و زیارت مدینہ منورہ کا بیان انشاءاللہ عز و جل 30 سپٹمبر جمعہ اور یکم 2 اکتوبر ہفتہ اتوار یہی فیضان مدینہ سے رات 9 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا آنے والی اتوار بھی اجتماع ذکر نہ تو ہوگا لیکن اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی آنے والی اتوار کو اجتماع ذکر نہ تو مدینے کی حاضری کا بیان ہوگا تصوری تصور میں مدینے چلیں گے مدینے چلیں گے در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے تو آنے والی اتوار یعنی جمعہ کو بھی تشریف لائیے, حاضری دیجئے, ہفتے کو بھی حاضری دیجئے. یعنی یہ تو اب ہم تو واپس کی باتیں کر رہے ہیں, اے نصیب والو, اے حج پہ جانے والو, تمہارے تو نصیب ہی نصیب ہیں, اے تم تو نصیبوں والے ہو, تمہارا تو بلاوا آ ہی گیا ہے, اے تمہاری تو ہو سکتا ہے کہ فلائٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی ہو. اللہ سچ مچ مدینہ دکھا دے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, بس اللہ سچ مچ مدینہ دکھا دے, اللہ سچ مچ کعبہ دکھا دے, صحیح معنوں میں حج ہو جائے. اتنی کوششیں کرتے ہیں, اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, تو حج کرنا کیسے, اس کا شرعی طریقہ تو سیکھیں کہ حج تو ہو, ایسا تو نہ ہو کہ حج کو جائیں اور گناہوں کا گٹھڑا لیے واپس لوٹیں, ایسا تو نہیں نہ ہو. تو حج کا طریقہ انشاءاللہ عز وجل بیان کیا جائے گا جمعہ ہفتہ اور اتوار رات 9 بجے, آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار رات 9 بجے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں. تو جو حج کر کے لیے سفر کر رہے باب المدینہ والوں کے لیے تو آسانی ہے, فیضان مدینہ آ جائیں گے انشاءاللہ عز وجل, اور جہاں جو نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل پر بس ذہن بنا لیجئے, یہ آنے والے جمعہ کو میرا ایک ہی کام ہے, میں نو مدینے جانا. جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں, مدینے چلیں انشاءاللہ عز وجل. تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کی بل اس کو جتنا ہم کریں لے کر بیٹھے ہیں, بس تصوری کرتے رہے کیا پتا بیٹھے ہیں اور ایک آہا نکل جائے کہ یا اللہ یہ کیسے نصیب والے جن کو تو نے بھلایا ہے, میرا بھی نام لکھ دے, میرے بھی حاضری کی صورت ہو جائے, کیا جب آہ نکل جائے اور آہ قبول ہو جائے اور غیب سے انتظام ہو جائے میں بھی مدینے پہنچ جاؤں. اللہ جب بلاوا آئے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, بلاوا آنا چاہیے, کاش آئے بلاوا میرا دربار نبی سے, آئے گا انشاءاللہ, کا انشاءاللہ آئے گا, ناتے بھی سنیں گے تو مناجات بھی سنیں گے تو حج کی کلام بھی چل رہے ہوں گے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ایک اپنا انداز ہے, تربیت کا, طریقہ کار کا, تو کچھ تڑپتے بھی رہیں گے دیوانے, تو کچھ روتے بھی رہیں گے دیوانے, تو بس کیفیات اپنی اپنی ہوتی رہیں گی, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے. تو کون کون شرکت کرے گا, میرے چینل کے ناظرین بھی, حج جنے بھی مدنی چینل پر بالکل بیٹھے ہیں, جو حج پر جا رہی ہیں, جو نہیں جا رہی وہ مدینے کی دیوانی ہیں, مدینے کی دیوانی تو بیٹھے گی نا, وہ بھی چینل پہ انشاءاللہ یہ سارے مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سے محبت عطا فرمائے. یاد رکھیے ایک بار پھر عرض کر دوں, جو جو حج پہ جا رہے ہیں, حج کا طریقہ, اس کے مسائل, اس کے مناسک, دم کے احکام, کفارے کے معاملات, احرام کے جائز و ناجائز ہونے کا بیان, طواف کا بیان, حلق کا بیان, قربانی کا بیان, جمرات, کنکریاں مارنا جو شیطان کہتا ہے اس کا بیان, عرفات کی حاضری, مزدلفہ کی حاضری, مینا شریف کی حاضری, وہاں سنت کے مطابق وقت گزارنا, یہ ساری نمازوں کے احکام, سفر کی نمازیں, بہت سارے مسائل ہیں, ایک پورا حج ہے کہ ایسا مطلب تو حج ہے نا, جس کا حج ہو جائے تو وہ تو ایسا ہے نا جس آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو گناہوں سے پاک ہونا ہے تو پورا حج کا طریقہ سیکھنا, اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عام کیجئے اس دعوت کو, 30 ستمبر, 1 اکتوبر, کون کون دعوت دے گا, ایس ایم ایس کے ذریعے, میل کے ذریعے, ملیں انفرادی کوشش کے ذریعے, بس حج کی باتیں سنیں گے, اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا کرے. آمین. بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من خبت سنتے صلی اللہ علیہ وسلم. نظارہ دربار کا ہوتے آزم نظارہ دربار کا ہوتے آزم دکھا لگوں سارا ہو دربار کا ہوتے آزم سارا ہو دربار کا ہوتے آزم صلوا علی الحبیب. کل کون سا دن ہے؟ پیر شریف کیا ہوتا ہے؟ پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے اور الحمدللہ بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی ایک بڑی پیاری بہار ہے. تو انشاءاللہ جس جسے ہو سکے کوشش کریں پیر شریف کا روزہ رکھیں گے. اور کل بھی عصر و مغرب کے درمیان تقریباً سارے پانچ بجے یا پونے چھ بجے کے آس پاس کے آس پاس ان شاء اللہ تعالی مناجات افطار کا اجتماع شروع ہوگا. اور یہ بھی مدنی چینل براہ راست نشر کیا جاتا ہے ان شاء اللہ. آج ہمارے ایک اسلامی بھائی نے لنگر رسائل اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے تقسیم کرنے کی ترکیب بنائی ہے, اور آج جو رسالہ لنگر کیا جائے گا یہ امیل سنت کی جو سیرت ہے, زندگی ہے, ان پر جو مواد ہمیں ہمارے ذمہ دار دیتے ہیں, علمیہ اور دیگر ذمہ دار مل کر مرتب کرتے ہیں, تو اس کی چھٹی قسط ہے تذکرہ امیل سنت کی, جس کا نام ہے حقوق العباد کی احتیاطیں. حقوق العباد کی احتیاطیں, اور یہ بڑا پیارا اور منفرد رسالہ ہے. اسے پڑھ کر الحمدللہ ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں ایک تو حساسیت آئے گی. اچھا اب حساسیت تو آ گئی, اب حقوق العباد کی ادائیگی کرنی کیسے ہے, اور جن جن کے حقوق ہوں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے, خلاصی کیسے کرنی ہے, ان سے معافی تلافی کا کیا انداز ہونا چاہیے, یہ عموماً ایک تعداد ہے جس کو نہیں آتا. تو اس میں الحمدللہ امیل سنت کے وہ انداز لکھے ہوئے ہیں, پرچیاں جو امیل سنت نے دی اس پرچیوں کی زیروکس وہ بھی اس میں پرنٹ ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر ابھی جیسے کھولتے ہی نظر آ گئے, دیکھیں یہ بھی کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے, نظر آئی مدنی چینل کے ناظرین کو نظر آ گئی ہوگی. تو یہ زیروکس ہیں, اس طرح کی بہت ساری پرچیوں کے اس میں مواد موجود ہیں, پھر روایتیں وغیرہ موجود ہیں. تو یہ مقتدی المدینہ سے ہدیتیں حاصل کریں. یہاں انشاءاللہ یہ اجتماعی ذکر و نعت کی خصوصیت ہے کہ یہ تقسیم یہاں ہمارے اسلام بھائی کرتے ہیں لنگر رسائل. آپ بھی آئیے, آپ بھی اجتماعی ذکر و نعت میں فیضان مدینہ میں شرکت کیجیے, کیونکہ میرا خیال آنے والے اتوار تو رشی رش ہوگا اے مدینے, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت تیلا خوصنا مشن بز میں ہدایت تیلا شمع بز میں ہدایت تیلا سارا دارے حرم اے شگر شاگدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام ہو نگاہ کے کرم سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام اور دور رہ گئے داد میں ٹوٹ جائے کہیں دور رہ گئے داد میں ٹوٹ جائے کہیں کاش نا جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھ

بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو